podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 lipca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Czterech obcokrajowców zatrzymanych na basenie w Bytomiu mieli w niewłaściwy sposób zachowywać się wobec nieletnich. Upał i burze, po południu pogoda na Warmii i Mazurach może być niebezpieczna. W wieku 76 lat zmarła Jane Birkin, brytyjska aktorka i piosenkarka. Czterech obywateli Gruzji w wieku od 18 do 48 lat zatrzymano na jednym z basenów w Bytomiu. Mieli zachowywać się w sposób niewłaściwy wobec osób nieletnich, także przebywających na kąpielisku. Bytomski Urząd Miasta poinformował, że ochrona kąpieliska odkrytego w Parku Miejskim otrzymała dwa zgłoszenia od dwóch chłopców oraz od matki dziewczynki korzystającej z basenu. Ochroniarze natychmiast podjęli interwencję, wyprowadzili mężczyznę i jego trzech towarzyszy na zewnątrz i zawiadomili policję. Jak mówi Anna Lenkiewicz, rzeczniczka tamtejszej komendy, policja musiała chronić zatrzymanych przed samosądem. Medialny przekaz poszedł, że mamy do czynienia z pedofilami, no to ludzie reagują jak reagują. Tam było bardzo dużo osób z małymi dziećmi. Nie wiem, czy to nazwać próbą linczu, ale tłum próbował zareagować i tam wymierzyć sprawiedliwość. Mężczyźni jutro mają być doprowadzeni do prokuratury i wtedy zapadną dalsze decyzje, czy i jakiej treści zostaną im przedstawione zarzuty. Mówiła Joanna Opas z Radia Katowice. Policja na razie nie udziela bliższych informacji w tej sprawie. Dwóch mieszkańców Jerozolimy zostało aresztowanych pod zarzutem zdewastowania polskiego kościoła. W sumie zatrzymano czterech podejrzanych, dwóch postawiono przed sądem. Wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński powiedział Polskiemu Radiu, że nasze MSZ zwróciło się z notą dyplomatyczną w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa siostrom elżbietankom i innym chrześcijanom w Jerozolimie. Tutaj będzie toczyło się śledztwo. Mamy nadzieję, że ta sprawa zostanie też wyjaśniona, z jakiego powodu ci sprawcy dopuszczają się takich ataków. W przeszłości dochodziło do takich aktów agresji przeciwko chrześcijanom motywowanym ideologicznie, motywowanym nienawiścią do chrześcijan. I mamy nadzieję, że za każdym razem, jeśli do czegoś takiego będzie dochodziło, to te osoby będą pociągnęły do odpowiedzialności, a przede wszystkim, że policja i odpowiednie służby będą zapobiegać takim atakom. W oświadczeniu izraelskiej policji podkreślono, że będzie ona nadal działać przeciwko aktom przemocy i wandalizmu w świętych miejscach należących do wszystkich religii. Synoptycy ostrzegają, że po południu pogoda na Warmii i Mazurach może być niebezpieczna. Od rana w całym regionie jest upalnie. IMGW poinformował, że w południe Kętrzyn był obok Warszawy najcieplejszym miastem w Polsce. Po południu aura się zmieni, zapowiada Wiesław Winnicki, dyżurny synoptyk Biura Prognoz w Białymstoku. Pogoda dynamiczna, przelotne opady deszczu, miejscami także burze z gradem. Lokalnie mogą być gwałtowne, silnymi porywami wiatru do około 75 km na godzinę. Lokalnie silne ulewy, bardzo ciężka pogoda. Jutro na Warmii i Mazurach od 26 do 30 stopni. Nie żyje Jane Birkin, brytyjska aktorka i piosenkarka, która znaczną część życia mieszkała i tworzyła we Francji. 76-letnia Birkin została znaleziona martwa w swoim domu w Paryżu przez opiekuna. Informacje jako pierwsi podali gazeta Le Parisien oraz francuska telewizja BMF. Birkin urodziła się w Londynie w 1946 roku. W latach 60. przeniosła się do Francji. Jest znana z filmów Śmierć na Nilu czy Basen. Zagrała także w znanym filmie Michelangelo Antonioniego Powiększenie. Jest znana także dzięki kontrowersyjnemu przebojowi Je t'aime moi non plus, nagranemu z partnerem, piosenkarzem i kompozytorem Sergem Gainsbourgiem. Papież wezwał do modlitwy o to, by uchronić rodzinę ludzką przed plagą wojny, zwłaszcza zaś w intencji cierpiącego narodu ukraińskiego. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież powiedział, że rodzice powinni zasiewać dobro i wiarę w swoich dzieciach. Zwrócił uwagę, że gdy tego nie czynią, pozostawiają swoje dzieci na łasce mody i telefonów komórkowych. Zachęcił wiernych do modlitwy i poświęcenia swego czasu innym. Przestrzegł, że pozorne zadowolenie z konsumpcjonizmu i hedonizmu pozostawia po sobie wewnętrzną pustkę. W świetle tego wszystkiego zadajmy sobie pytania. Czy sieję dobro, czy troszczę się tylko o zbiory dla siebie, czy rzucam ziarna Ewangelii w moim codziennym życiu? Po modlitwie papież ubolewał, że wojny nie nauczyły ludzkości niczego. Wskazał na tragedię Ukrainy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tobie i czy zawsze będę z tobą, bo tego nie wie nikt. Nie pytaj mnie, nie mów mi, Tomek Lipiński i Nie pytaj mnie. Tak dziś brzmi radiowa trójka. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Przed nami druga godzina audycji spotkania trzeciego stopnia. Maciek Załęcki, Justyna Grabasz. Postaramy się umilić Państwu to popołudnie muzyką. A pomoże nam w tym także zespół Big Day, który jest głównym bohaterem dzisiejszego spotkania. Gdyby mieli Państwo chęć podzielić się z nami swoim dzisiejszym popołudniem, to ja czekam na wiadomości, które można podsyłać pod adres justyna.grabasz@polskieradio.pl.

grupa Myslowi z audycji Spotkania Trzeciego Stopnia. Acid Land to oczywiście utwór ze znakomitej płyty Korowa Milky Bar. Chwilę wcześniej słuchaliśmy wielkiego przeboju grupy Big Day w dzień gorącego lata. No to może jeszcze parę słów o historii tego utworu. Piosenka była dodatkiem właściwie do naszej czwartej płyty. Powiedziałem wtedy Ani, pamiętam, że wyjąłem ten tekst, przyniosłem jej i powiedziałem, zobacz, już czegoś takiego ja nie napiszę teraz. Że to jest tak młodzieńcze i prawdziwe, że nic nie zmieniając możemy nagrać fajną piosenkę. No i... A to była piosenka do Ani pisana? To była piosenka pisana do nikogo, to była piosenka napisana do ogniska, do grania na gitarze i była po dylanowsku, miała 50 różnych zwrotek, wiesz, które zahaczały o milion różnych tematów. Zostawiłem tą kanwę, tam spotkania z dziewczyną i tak naprawdę chyba z kilkanaście zwrotek wyleciało, może kilkadziesiąt. Tam było tego bardzo dużo po to, żeby usiąść przy ognisku i tak długo to śpiewać, aż wszyscy pójdą spać. To jest naprawdę jakieś szaleństwo i strasznie się cieszę, jak widzę, że na przykład pięcioletnie dzieci to śpiewają, widzę, jak staruszkowie to śpiewają. Jest to super wielopokoleniowe. Big Day dotarł wielopokoleniowo. I ja też się przyznam, że śpiewam dziś ten utwór przez cały dzień, chociaż myślę, że ten przebój grupy Big Day pewnie również Państwo dobrze znają. Thank you. Trzeci Polskiego Radia. Grupa The Black Keys w programie trzecim. Gold on the Ceiling to za nami, a my jeszcze na moment wracamy do rozmowy Tomka Rządy z zespołem Big Day. Ciągle czuć tę waszą lekkość, taką energię, którą mieliście właściwie od samego początku. Tam nie brakuje tego waszego ducha charakterystycznego dla was. Sami kiedyś mówiliście, że to być może wpływ miejsca, czyli tej warmii, nad której się obracacie. Pewnie też tak. Pewnie też jest to, że brak jest wpływu podpowiadaczy, że my kontynuujemy swoje. Kiedyś Czesław Niemen nam to powiedział, że po pierwszej płycie, że teraz zjawią się ci ludzie, którzy będą wam mówić, co macie robić, nigdy tego nie róbcie. Tak powiedział. Ja sobie to bardzo wziąłem do serca, bo w końcu powiedział to Czesław Niemen. No i rzeczywiście myślę, że też to miejsce, że ono jest daleka od dużych mediów, pozwala nam w pewien sposób nie myśleć o tym, co tak naprawdę będzie z tymi nagraniami. Wybieramy zawsze po nagraniu już gotowej płyty, kiedy nie są to nagrania demo, kiedy są już na 100% zrobione, kiedy będą takie, jak ludzie je będą słyszeć i wtedy się okazuje bardzo często, tak jak było w przypadku Dnia Gorącego Lata, że wcale nie numery, które typowaliśmy w głowie przed nagraniem, lepiej wyszły, tylko wyszły zupełnie inne lepiej. Także tak to się układa. jak robić swoje i bawić się muzyką. Myślę, że zespół Big Day wie to doskonale. Z Anną i Marcinem z zespołu Big Day rozmawiał Tomasz Żonda. Przypominamy Państwu, że dziś po godzinie 20 grupa zagości w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zachęcamy więc do słuchania i oglądania, bo wydarzenie będzie transmitowane zarówno na antenie, jak i na stronach internetowych Trójki i Polskiego Radia. Ale zanim grupa Big Day wybrzmi nam na żywo, przysłuchamy się jeszcze jednemu ich nagraniu studiowym. Rok 2012, album Nasza Fala i utwór Jeden Dzień Dalej. Warszawski dzień. ty. Miasto moje Afin, najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita. Skoro w rozmowie z zespołem Big Day pojawiły się słowa wielkiego Czesława Niemena, to nie mogło nam zabraknąć go również muzycznie. Sen o Warszawie to właśnie przepięknie wybrzmiało nam w radiowej Trójce. Niestety chwilę temu świat obiegła smutna wieść o odejściu Jane Birkin, piosenkarki i aktorki znanej m.in. z takich produkcji jak Śmierć na Nilu, Kobieta mojego życia czy Piękna złośnica. Ale Jane Birkin to nie tylko filmy, to także piękna muzyka. Między innymi jedna z najpopularniejszych miłosnych opowieści, Je t'aime non plus. Thank you. burzy wiatr. Entre tes reins, je vais et je viens, je me retiens. Non, Max, non, viens. Że tam One on Plu w programie trzecim. Jane Birkin i Serge Gainsbourg. Na zegarze 10 minut do godziny 16. Za moment trzecia strona medalu, więc ja już będę uciekać. Dziękujemy Państwu serdecznie za dziś. To była audycja spotkania trzeciego stopnia w Radiowej Trójce. Maciek Załęcki, Tomasz Żonda, Justyna Grabasz. A na zakończenie Republika i Obcy Astronom. Do usłyszenia.